Czasami latowaliśmy przez Karachi, czasami przez Bangkok, ale w tych miastach mieliśmy te ulubione miejsca. A ponieważ byliśmy bardzo mobilni, czyli dwa razy w tygodniu byliśmy przynajmniej w samolocie, zmienialiśmy miejsce, więc raz kogoś spotkałem, piłem, przepraszam, whisky w Singapurze, a żeby za 3 dni pić whisky w Madrasie z kimś innym, a za 4 w Bombaju jeszcze z kimś innym, a później znów w Singapurze. Więc myśmy się ciągle na siebie natykali i w związku z tym tworzyliśmy taką społeczność, wspólnotę i no i nawet razem jeździliśmy na wakacje, bo przecież to była praca. Myśmy to traktowali jak pracę. No to był okres pracy, był okres urlopu. I urlopy były też w tych miejscach? Czy urlopy tak, ale urlopy oczywiście, no tam jest mnóstwo miejsc na wspaniałe urlopy w Indiach. Zależy co, kto lubi. No można jechać na trekking w Himalaje, można jechać gdzieś na plażę, można po prostu gdzieś się powłóczyć. Ale czy Goa w Indiach, czy jakaś, czy Tajlandia, to wydawały nam się takie zwyczajne. To były takie miejsca jak, nie wiem, wyjazd na Mazury. Ach. Fajne, no ale bez przesady. Standardowy taki. Ale dosyć klasyczny. To, co rozgrzewało naszą wyobraźnię, to były Filipiny. Bo one były jeszcze 3 godziny na wschód za Singapurem. No i Filipiny to były nasze grande wakacje, jak mówił kolega Marco Polo. Aczkolwiek tam chyba hiszpański język obowiązuje. Tam jest głównie hiszpański i angielski też, ale no to jeżeli zna się angielski, to w większości krajów można się porozumieć. No Filipiny są bardzo ciekawą destynacją i taką trochę inną. Jeszcze tutaj dopytam, bo trzeba chyba też wyjaśnić radiosłuchaczkom i radiosłuchaczom, że ten sprzęt elektroniczny to nie był taki jak dziś drobny, tylko to był dużo większy, cięższy. No przecież same te kasety VHS, które są już od 25 lat nie istnieją. Nie wiem, pan jeszcze zdążył przegrać te swoje filmy, rozumiem. Tak. Zamieniłem je na formę cyfrową. Słusznie, że pan przypomina. Kamera wideo, o której tu wspominam, no to jest taka kamera, która na ramieniu trzeba było oprzeć. Nie wiem, to waży ze 3 kilo. Nawet mam ją, bo na ostatnią urodziny żona mi kupiła. Gdzieś na Allegro odnalazła ten model sprzed 30 paru lat i mam w prezencie, mam w domu tą kamerę, którą wtedy przemycaliśmy. No to wyglądałaby dzisiaj, jakbym wyszedł z nią na ulicę, że jestem, nie wiem, właśnie z jakiejś telewizji albo z jakiegoś... Bo czasem jeszcze operatorzy mają takie coś poważniejszego w ręku, aczkolwiek większość to są drobiazgi, takie drobne rzeczy. Tak samo magnetowidy, magnetowidy to w naszym slangu nazywały się skrzynki, no bo to rzeczywiście była taka spora skrzynka. No i ciężka. I ciężka, także tak, no tak, ten sprzęt był duży objętościowo, więc taka torba, klasyczna torba przemytnika zawierała 2 magnetowidy i mnóstwo drobnicy, jakieś głowice, aparaty fotograficzne, kasety, na tym wszystkim był jakiś zarobek. No ale mieliście świadomość, że w razie wpadki mogą być jakieś sankcje prawne? Tak, no bo wpadek było też sporo. Sankcje były... Znaczy my mieliśmy taką świadomość, że za elektronikę to w najgorszym wypadku grozi nam konfiskata. Czyli może być sytuacja, że zatrzymają nas i każą oddać towar w depozyt i będzie go można było zabrać ze sobą, opuszczając Indię. Albo, wiesz, było źle, no to była konfiskata tego towaru. Lataliśmy w tych grupach, towar był przez szefa grupy kupowany przez inwestora. I w razie wpadki on tracił ten towar. Te osoby, które dla niego latały, no to dostawały jakąś wypłatę za wyniesienie towaru, jak się udało. Jak się nie udało, no to nie dostawały tej wypłaty. I to jest właśnie dobry moment, ponieważ, żeby jeszcze jakby w czasie to umiejscowić. Całość tych polskich grup to jest około 10 lat. 84, 85, gdzieś do 94. Taki, gdy stanowiło to taką społeczność, gdy ludzie się znali, bo być może, nie wiem, może ktoś jeszcze dzisiaj coś robi, ale jeżeli chodzi o jakąś taką społeczność, to było te 10 lat. Jeden był krócej, drugi był dłużej. Początkowo to była tylko elektronika, dlatego, że było takie pojęcie, że biały z indyjskiego więzienia wychodzi nogami do przodu. Same Indie wystarczy popatrzeć dzisiaj na ulicach, nie mówiąc wtedy, no jednak to jest trudny kraj. No jest dużo biedy, jest brudny, zaniedbany, no to jak człowiek sobie pomyśli, jak wygląda więzienie w takim kraju, no to jednak nie ma na to ochoty. Ci dealerzy, odbiorcy tej kontrabandy namawiali nas, żebyśmy weszli w przemyt złota, bo w Indiach jest ogromne zapotrzebowanie na złoto. Kraj wprowadził duże bariery celne, żeby ludzie nie sprowadzali tego złota. W związku z tym, jak się przemyci to złoto, to jest bardzo duży zarobek. A to, co my robimy tą elektroniką, mówi, to takie drobiazgi, to wasze takie, to tylko denerwujecie celników, prawdziwe pieniądze są na złocie. No ale my żeśmy mówili, nie, no złota nigdy, bo za złoto idzie się do więzienia. A do dalszego ciągu rozmowy z panem Cezarym Borowym, dalszy ciąg będzie miał kolor złoty, jak już tu podkreśliliśmy, powrócimy za moment. Wracamy do rozmowy z panem Cezarym Borowym, autorem książek Spowiedź Hana Solo, byłym przemytnikiem w Indiach oraz przemytniczki złotych kości. Dochodzimy do momentu, w którym zmieniliście towar, którym był przemycany do Indii. Tak jak wspomniałem, ten cały okres polskich grup, polskiej wspólnoty przemytniczej na Dalekim Wschodzie to jest 10 lat. I początkowo tylko elektronika, ale ci kontrahenci, dilerzy namawiali nas na złoto i długo nikt się nie chciał na to zdecydować, bo za złoto idzie się do więzienia. Ale zdarzyło się, że ja trafiłem również za elektronikę do więzienia, czyli byłem w indyjskim więzieniu w Bombaju. Nie powiem jak długo, bo no bo może ktoś jednak sięgnie po książkę. Właśnie. No i przeżyłem to, jak widać. Jak czyli słychać, jednak można było za elektronikę też trafić? Mimo... Można było. Poza tym jednak okazało się, że te ceny na elektronikę spadają, czyli opłacalność tego biznesu trochę spada. Z jednej strony, bo ceny spadały, z drugiej strony celnicy stali się jakby coraz sprawniejsi. My żeśmy te metody przemytu zmieniali co 3 miesiące. Oni nam zablokowali jeden sposób, wymyślaliśmy drugi i ciągle byli za nami tak ze 3 miesiące do tyłu. Już im się wydawało, że nas nie ma, a my znaleźliśmy jakąś lukę w tym systemie i robiliśmy to inną trasą. No ale to przestawało się opłacać. I w pewnym momencie, żeby podnieść właśnie jakiś zysk z tych toreb, zaczęto dokładać do tego sztabki złota. No, początkowo tak ostrożnie, po 100-200 gram, znaczy tam taką podstawową sztabką to jest 10 tolas, czyli 116 gramów, ale powoli, delikatnie. I okazało się, że to znakomicie poprawia jakby efektywność całego biznesu. Ale jest znacznie niebezpieczniejsze. No tak, ale początkowo nikogo nie łapano. Bo celnicy przez te wszystkie poprzednie lata nauczyli się, że Polacy nie przemycają złota. Oni głównie szukali złota, bo za złoto mieli bardzo wysoką premię. A wiedzieli, a jak polski paszport, to na pewno złota nie ma, więc nie ma co go sprawdzać. Oni tylko tą elektroniką się zajmują. Czyli złoto inne nacje. No głównie Indusi, no bo cały przemyt to był głównie przez Indusów. Może warto też wspomnieć mimo wszystko gdzieś, bo ja o tym też sporo piszę w swojej pierwszej książce, dlaczego w ogóle myśmy to robili. No właśnie. Bo ja się zastanawiałem teraz po 30 latach robiąc to rozliczenie sam ze sobą. Dlaczego my? No to proste. No mam pracować na Saksach w Londynie nosząc woreczki. Też nielegalnie, no to mogę nielegalnie handlować tutaj, co za różnica. W kraju mam $20 pensję. To niby motywacje ekonomiczne są dosyć proste. No tak. Ale dlaczego do Indii, a nie do Iranu? Dlaczego nie do Tajlandii, a nie do, albo do Indonezji? Indie wprowadziły w tym czasie 540% cła na elektronikę. Dlaczego? Dlatego, że oni uznali, ich rządy po odzyskaniu niepodległości, że ich jest tak dużo, że oni muszą sami wszystko produkować. I mieli jakiś taki pomysł na autarkię, co oczywiście było jakąś iluzją, nie tak, do zrobienia. Absurdalny. No ale faktem jest, że to cło było tak wysokie, a Indusi są zakochani w kinie. Wtedy kino Bollywood na kasetach wideo, kamery wideo do nagrywania, nie wiem, ślubów, uroczystości. Także bardzo chcieli tych gadżetów. No, magnetowi, który kosztuje w Singapurze $400, u nich musiałby kosztować $2500, gdyby chcieć wszystko zapłacić. No więc cały rynek był zalany tym przemytem przez w różny sposób dokonywany. Ale to przestało się, tak jak wspomniałem, opłacać. Okazało się, że za pewną ilość elektroniki też można iść do więzienia. W związku z tym zaczęto eksperymentować z tym złotem. I okazało się, że bardzo ładnie to wychodzi przez Katmandu, czyli na przykład przylot z Singapuru bezpośrednio pojedyncza osoba z kamerą wideo do Katmandu i przy sobie ma kilka sztabek przyklejonych do uda, schowanych w tej kamerze. W Katmandu nie mieli po prostu urządzeń do sprawdzania tego sprzętu. No nie mogli rozkręcać każdej kamery, nie mieli takich prześwietlarek, nie mieli też wykrywaczy metalu albo nie używali ich zbyt często, żeby sprawdzić, a trudno też każdego turystę rozbierać. W związku z tym w tym Katmandu bardzo ładnie się wychodziło i później tą trasą lądową, o której już mówiłem, autobusem, granica taka gdzieś tam bardzo łatwa do przekroczenia, znów autobus, pociąg do New Delhi. Czyli taka wyprawa to była kilkanaście dni? Nie, to z Singapuru przez, jeżeli się bez nie zatrzymywało, a tak to działało, że Singapur, przylot do Katmandu, rano było się w Katmandu, przejazd na dworzec autobusowy, autobus nocą do granicy. Nie, to 2-3 dni. 2-3 dni do New Delhi, w New Delhi się sprzedawało to złoto i powrót do Singapuru. I tak dookoła, i tak dookoła, i tak dookoła. I to, jak w wielu wcześniejszych przypadkach, bardzo hulało. Czyli jeżeli jakaś grupa wymyśliła jakąś metodę, nawet się tym nie dzieliła, starała się to ukryć raczej, no bo wiadomo, tłum w biznesie nie pomaga. No ale inni podpatrywali. W związku z tym na tych trasach zaczęło być bardzo dużo Polaków z tym złotem. Ale to była trasa lądowa, wydawała się bezpieczna. Niestety Indie mają taką specjalną służbę do zwalczania przemytu DRI o kompetencjach podobnych do FBI w Stanach Zjednoczonych. To są bardzo inteligentni, świetnie przygotowani ludzie, nie żadne tam ciapy, tylko błyskotliwi i znający się na swojej robocie oficerowie. I oni mogą kontrolować nie tylko na granicy, mogą wejść do hotelu, mogą zatrzymać kogoś na ulicy. Po prostu, takie mają kompetencje. I oni dostali sygnał, że na trasie pomiędzy granicą nepalską a New Delhi bardzo wzrósł ruch turystów. turystów i pomimo, że... Zagadkowe zjawisko. Pomimo, że sezon był nieturystyczny, czyli to był środek lata, monsun 89 roku. Wtedy turystów nie ma w Indiach. A jednak tutaj są. Tam było jeszcze coś takiego, że jak cudzoziemiec kupował bilet na pociąg, to spisywano go z paszportów. Otwierał tam urzędnik kolejowy taką dużą księgę i tam wpisywał Cezary Borowy, paszport, numer, tak? I sprzedawał mi bilet. W związku z tym oni szybko się zorientowali, że ten wzrost ruchu turystycznego to są głównie Polacy. Zrobili bardzo poważną akcję, bardzo poważną obławę, bo długo obserwowali te polskie grupy. Mnie w tym czasie nie było, więc mówię w trzeciej osobie. I zauważyli, że owszem, ci Polacy jeżdżą, ale mają małe torby. Nie przewożą magnetowidów. Po prostu śledzono tych polskich kurierów, i których 19 września konkretnie 89 roku cztery osoby powinny wyjść na dworcu kolejowym w New Delhi właśnie ze złotem przywiezionym przez Katmandu, no i nie wyszły. Tam ktoś na nich czekał, wiadomo, że była nie jakaś, tylko świetna organizacja, czyli czekał na nich rezydent w New Delhi, oni powinni się po przyjeździe jeszcze zameldować telefonicznie do Singapuru, że wszystko ok, nie zrobili tego. Na jeden dzień opóźnienia wydaje się nic specjalnego na takiej trasie, mogło się... Zdarzało się takie coś? Jasne, jakieś rozwolnienie, a może inny powód, coś... Dobrze, no nie przyjechali dzisiaj, przyjadą jutro. Nadal, przypominam, nie było telefonów komórkowych ani internetu. Następnego dnia powinni wyjść kolejne trzy osoby. Nie wyszły tamte cztery, nie wyszły te trzy. No już było podejrzenie, że coś się dzieje, tylko nie wiadomo gdzie. Czy wyjmują ich może jednak na lotnisku w Katmandu, celnicy nepalscy? Czy może mimo wszystko na tej takiej niedocenianej przez nas tej granicy lądowej? No gdzie? A kolejne grupy były w drodze. Pytał się pan, ile, no to załóżmy, ta trasa trwała 2-3 dni. Czyli już w tym czasie były kolejne dwie grupy i też nie było ich jak zawiadomić, że coś się dzieje. Trzeciego dnia kolega poszedł na dworzec lotniczy, na dworzec kolejowy w New Delhi, bo jego wspólnik miał przyjeżdżać. Poszedł taki czyściutki, zadbał o to, żeby nie mieć żadnej lewizny przy sobie ani w swoim pokoju. No i tam go zgarnęli od razu tajniacy, wzięli na pierwsze piętro. No i okazało się, że założyli klasyczny kocioł na dworcu kolejowym w New Delhi. Na pierwszym piętrze odsunęli urzędników kolejowych, zrobili swoje centrum dowodzenia, zaangażowali w to około 200 policjantów i celników, bo jak przyjeżdżał pociąg z nadgranicy nepalskiej, to z takiego pociągu potrafi wyjść 2000 ludzi, czyli robi się błyskawicznie tłum, tak, można... i trzeba wyłuskać z tego tych, których poszukujesz, tak? W związku z tym obstawiali cały peron i robili to codziennie. I każdego dnia wyłuskiwali polskich przemytników. Były kolejne grupy, to już wtedy ten mój kolega, który poszedł po swojego wspólnika, wyszedł oczywiście, musieli go puścić, bo nie mieli się czego przyczepić. Było już jasne, co się dzieje, ale kolejne grupy były w drodze. Nie było ich jak zawiadomić i jeszcze w czwartek wpadła kolejna grupa. Łącznie zatrzymano wtedy 15 osób, które miały przy sobie 23 kg złota. To opisano w prasie, było duże wydarzenie. Jaki spektakularna kara? Okaże pisze właśnie w drugiej książce Przemytniczki Złotych Kości, dlatego że wśród tych zatrzymanych były trzy dziewczyny, młode dziewczyny, a kości to w slangu przemytników są właśnie te sztabki złota. Tak jak w ogóle ten slang to też są te nazwy polskiej miejscowości, też oznaczały miejscowości tamtejsze. Tak. Bytom, Skierniewice, tak, Kraków. Tak, czy... tak. Kości to za chwilę powiem takie zdanie i poproszę o rozszyfrowanie. Przemytniczki złotych kości, czyli przemytniczki złotych sztabek. Bo każdy zawód ma swój slang. Myślę, że radiowcy również, nie wiem, agenci ubezpieczeniowi, pielęgniarki, inżynierowie, każdy zawód ma swój slang i przemytnicy również. Ale my mieliśmy jeszcze dodatkową motywację. Mimo, że polski język ma taką fajną cechę, że nikt go nie zna na świecie, to jest bardzo użyteczne w takiej robocie. W tym przypadku, tak. Tak, ale załóżmy, wracamy we dwóch z lotniska i zaczynamy omawiać ostatnią akcję, wymieniając słowa kamery, dolary, no tak. Singapur, no tak. Bombaj, Delhi i tak dalej, to taksówkarze albo kelnerzy w restauracjach to są zawsze bystrzy ludzie i doskonale się orientują, co w ich mieście się dzieje i widzi takiego i tak dalej. W związku z tym my żeśmy zaczęli używać słów zamienników na takie wyrazy, które są zrozumiałe międzynarodowo. No Singapur tak, dolary również, magnetowidy też, kamery też. W związku z tym w tym wypadku magnetowidy nazywaliśmy skrzynka, Singapur to był Skierniewice, Kalkuta to był Kraków, była Krakowem, bo to też stolica kulturalna Indii. Bangkok to Bytom, Katmandu to Zakopane, Bombaj to Bombka, Madras to Madryt. W ten sposób było zdanie, które właśnie ja wtedy w pizzerii, gdy spotkałem po raz pierwszy tych Polaków, nie mogłem zrozumieć, bo na przykład zdanie tak, weź dwie trąbki, zawieź do Madrytu, później poleć tam sprzedaż, poleć do Skierniewic, przyleć z trzema skrzynkami i tak dalej. Więc to było, no było to niezrozumiałe. Jak szpiegowskie, terminologia szpiegowska nie ma. Wie pan, to nam nawet pomaga do dzisiaj, dlatego, że my ten slang mamy jakby bardzo głęboko, a na przykład pobyt w więzieniu to było sanatorium. Więc ktoś tam wylądował w sanatorium, przewrócił się i wylądował w sanatorium. To nam pomaga, bo na przykład mam dużo spotkań z przyjaciółmi z tamtych lat. Czasami gdzieś tam siądziemy u mnie w domu, u nich w domu i posiedzimy, ale czasami się umawiamy klasycznie w jakiejś kawiarni, bo ludzie są rozrzuceni po całej Polsce. No i też tak jakoś człowiek się może czuć skrępowany, żeby mówić o tym wszystkim tak publicznie. W związku z tym wtedy używamy naszego slangu z dawnych lat. Złoto to są kości albo żółtko, albo blacha, Skierniewice i tak dalej. W związku z tym możemy swobodnie mówić o wszystkich akcjach, używając jeszcze pseudonimów naszych kolegów, a nie nazwisk. I żaden postronny słuchacz nie będzie wiedział, o czym my mówimy. No właśnie, skąd ten pseudonim Han Solo się wziął? Ja wtedy pojawiłem się z koszulką, która w tym środowisku, wtedy w tym kantorku, do którego wszedłem po raz pierwszy, przyprowadzony przez ludzi spotkanych w pizzerii. No miałem na sobie taką koszulkę z tym bohaterem Gwiezdnych Wojen, który skądinąd grany przez Harrisona Forda, też był międzygalaktycznym przemytnikiem. No tak, no tak. Wydaje mi się, że wizerunek więzienia azjatyckiego to zapamiętany został przez gro radiosłuchaczy także z tego słynnego filmu Alana Parkera Midnight Express, ale to było więzienie tureckie. Z tym, że to była taka charakterystyczna rzecz, która chyba podobna jest w więzieniach indyjskich, z tego co po lekturze pana książki się zorientowałem, że te więzienia można było właściwie tam chodzić trochę tak jakby swobodnie po tym więzieniu, chociaż były katastrofalne warunki higieniczne i były dozwolone często odwiedziny. Tak, pełna zgoda. Tu w drugiej książce Przemytniczki Złotych Kości, ona dużo więcej o tym pisze, bo w pierwszej książce to opisuje swoje wrażenia. Ja tak naprawdę sądziłem, że pierwsza książka to będzie jedyna książka, którą napiszę przynajmniej na ten temat. No tak, rozliczenie z własną przeszłością. Rozliczenie z własną przeszłością i koniec. Ale to wywołało spory rezonans. Odezwało się do mnie mnóstwo osób z tamtych lat, bo my żeśmy wrócili. Każdy zajął się normalnym życiem. Jeden w Nowym Sączu, drugi w Szczecinie, ktoś w Olsztynie i tak dalej. Więc straciliśmy ze sobą kontakt. A teraz odezwały się do mnie te osoby. Przegadałem z nimi bardzo długie godziny i pomyślałem, że może trochę szkoda, bo moje historie wcale nie są najbardziej dramatyczne, ani najbardziej egzotyczne. Mnóstwo osób przeżyło dużo ciekawsze historie. A ponieważ jeden z dziennikarzy powiedział, że moja pierwsza książka to jest taka chłopacka, więc pomyślałem, że napiszę dziewczyńską wersję Przemytniczek. I druga książka, Przemytniczki Złotych Kości, to są wspomnienia sześciu kobiet, które były przemytniczkami złota. To już jest ten okres, gdy Polacy przemycali tylko złoto i dziewczyny woziły złoto i to tak po kilka kilogramów. I za to oczywiście szło się do więzienia. A do kolejnej części rozmowy z panem Cezarym Borowym powrócimy po przerwie. Boli mnie głowa i nie mogę spać, chociaż dookoła wszyscy już posnęli. Nie mogę leżeć, a nie mogę stać. Mija ostatnia nocka w mojej celi. Tylko noc, noc, noc. Płoną światła ram. Nocny reflektor teren przetrzesuje, bo światło to, jak ja dobrze znam, nigdy nie gaśnie, ktoś zawsze obserwuje. Nie wiem, czy wierzę jej, czy nie wierzę. Wierzę jej, czy nie wierzę. Ostatnia doba, jutro będę tam, ale na razie ciągle jestem tutaj. Nie mogę leżeć, a nie mogę spać. Gad po betonce, kamaszami stuka. Tylko noc, noc, noc. Płoną światła rap. Nocny reflektor teren przetrzesuje. Albo światło to, jak ja dobrze znam, nigdy nie gaśnie, ktoś zawsze obserwuje. Nie wiem, czy wierzę jej. chociaż dokoła wszyscy już posnęli. Nie mogę leżeć, a nie mogę stać. Parę lat życia darmo diabli wzięli. Tylko noc, noc, noc. Płoną światła ran, nocny reflektor teren przetrzesuje, obo światło to. Jak ja dobrze znam, nigdy nie gaśnie ktoś, zawsze obserwuje. Nie wiem, czy wierzę jej, czy nie wierzę. Wierzę jej, czy nie wierzę. Gdy przyjdzie ranek, stanę od tych bram. Się pożegnałem, bez do widzenia. Nie wiem, czy będziesz tam. Nie ma znaczenia, wychodzę z więzienia. Tylko noc, noc, noc. Płoną światła ran, nocny reflektor teren przetrzesuje, bo światło to. Jak ja dobrze znam, nigdy nie gaśnie ktoś, zawsze obserwuje. Nie wiem, czy wierzę jej, czy nie wierzę. Wierzę jej, czy nie wierzę. Właśnie, czy nie było kłopotów, żeby nakłonić te odnalezione po latach panie do zwierzeń? Nawet tam ten tom Przemytniczki Złotych Kości inkrustują listy więzienne. Tak, pierwsza książka kończy się tą aferą na dworcu, my tak w naszym slangu nazywaliśmy to oborą, czyli wielka obora na dworcu kolejowym, no bo obora to jest miejsce nieprzyjemne, było kiedyś. Dzisiaj są czyste te obiekty, ale kiedyś były to miejsca nieprzyjemne, więc nieprzyjemną aferą na dworcu kolejowym, gdy aresztowano 15 osób i były tam 3 dziewczyny. Tak jak wspominałem, to środowisko nasze było bardzo solidarne, bardzo wspierające i można by sobie wyobrazić, że tego typu historia, jak mówiłem tu, że to są zwykli ludzie, studenci, to żadne środowisko kryminalne, można by powiedzieć, to nie tego typu subkultura, że takie aresztowanie, umieszczenie w więzieniu na długo, bo to nie jest tam na kilka dni, na długo osób, no to pozostali powinni powiedzieć, no nie, no dziękuję, tam biorę te t-shirty, jakieś ciuchy kupuję, wracam do Polski i jestem młody, szukam swojej szansy. Tylko, że no te osoby zostały, no nie można ich było zostawić. Trzeba było się nimi zająć, opiekować, załatwić prawników, zbierać pieniądze na kaucję. Jakaś pomoc polskich misji dyplomatycznych była wykluczona? Nie, wykluczona. To znaczy, my żeśmy się starali robić wszystko, żeby polscy dyplomaci się o tym nie dowiedzieli. Ponieważ oni nie mogliby pomóc, a mogliby zaszkodzić w kraju. Bo jedne konsekwencje to są w Indiach, a drugie konsekwencje mogą być po powrocie do kraju. W Indiach na takie przygody jest jedno lekarstwo, to są pieniądze. Polska misja nie miała środków, żeby wydawać na przestępców za granicą. A żaden z tych dyplomatów nie da ze swoich. Więc tu nie. Każda zatrzymana osoba to pierwsze, co się starała, to żeby nie zawiadamiano konsulatu. Pomoc mogą tylko przyjaciele, którzy są na zewnątrz i mają pieniądze. W związku z tym trzeba było się tymi osobami opiekować i to nie zakończyło działalności polskich grup, tylko wręcz rozdmuchało. W tym okresie, to ja powiedziałem, że to były 23 kilogramy. Ktoś pomyślałby, że to bardzo dużo, bo no dzisiaj kilogram złota to jest około 60 tysięcy dolarów. Po cenach zakupu w Singapurze, w Indiach to jest dużo wyżej. Więc to są jakieś ogromne, ogromne kwoty. Ale to był tylko początek. Po tej wpadce, po 2 tygodniach polskie grupy wróciły na trasy. I wynaleziono nowe, ciekawsze metody, takie już bardzo trudne do wykrycia. Ktoś miał przy sobie 5 kg złota, przechodził przez bramki, jego bagaż był puszczany przez prześwietlarki. Złoto wtedy powinno świecić bardzo intensywnie, bo ma inną gęstość niż większość metali, a nie było widać złota. Polacy, to była wielka wpadka na dworcu kolejowym była we wrześniu 1989 roku, a w 1990 roku, według moich obliczeń teraz, bo teraz rozmawiałem z szefami grup, dawnych grup, w 90 roku wykonano prawdopodobnie 5 tysięcy lotów ze złotem z Singapuru do Indii. Polskie grupy wykonały, przemycając pewnie około 7 ton złota. Więc to zamiast... To imponujące. Zamiast, no dużo w każdym razie. Zamiast to jakby zakończyć, to to się dopiero rozkręciło. I jedna z tych dziewcząt, która wpadła tam, pisała listy do kolegi, który się nią opiekował. On nie był jej chłopakiem, ale po prostu opiekował się nią, no bo każdy miał tam opiekę. I ja do niego, umówiłem się z nim kiedyś u niego w domu, gdzieś w Wielkopolsce, posiedzieliśmy tam, powspominaliśmy, jakaś butelka oczywiście krąży i on mówi, słuchaj, ale ja mam jakiś coś. I przynosi mi, pokazuje takie pudełko po butach, a w nim listy, tak jak to się kiedyś pisało, papierowe w kopertach. No mówi, no bo to są listy Ania. Ania pisała do mnie listy wtedy, 28 listów. Masz. Ja tak zacząłem czytać te listy, ręcznie pisane, czystym, ładnym, dziewczęcym pismem. I od razu wiedziałem, że ja mam skarb w ręku, skarb reportera. Były napisane po prostu ładną, poprawną polszczyzną, stylistycznie. W zasadzie nadawały się do publikacji, same w sobie. Ale trzeba być zgodę. No i tak mówię, no tak. Mówię, chciałem to opublikować, no ale musisz mieć jej zgodę, no to ktoś pisał, musi się na to zgodzić, no a tu był problem z odnalezieniem tej autorki tych listów, bo no ludzie się rozproszyli od Australii po Kanadę. No dziewczyny mogły zmienić nazwisko. Mogły zmienić nazwisko i tak dalej, ale udało mi się znaleźć do niej kontakt i z nią tak porozmawiałem i ona mówi, wiesz, no jak ma ci to pomóc? No dobrze, no i dała zgodę. W związku z tym częścią drugiej książki Przemytniczki Złotych Kości jest 28 listów dziewczyny, która siedzi w indyjskim więzieniu i co dwa tygodnie jej się wydaje, że może już wyjdzie. Bo co dwa tygodnie była jazda do sądu i wydawało się, może sąd wyznaczy kaucję, a koledzy zapłacą, a sąd mówił nie, kolejne dwa tygodnie. I znów. I tak. To taka niekończąca się historia. Dokładnie, never ending story, taka niekończąca się historia, że jeździsz i te warunki w tymże indyjskim więzieniu. No one są tam opisane, ja nie chcę za dużo zdradzać. No właśnie, rzeczywiście jest to trochę podobne tak do tego, co pokazane jest w Midnight Express, bo nawet go niedawno oglądałem. To ponownie polecam, dobry film, mimo tylu lat, prawie 50 lat. To trochę jak Ojciec Chrzestny. Takie dobre dzieła to, kurczę, tak. To się nie starzeją. Więc o tym jest w drugiej książce i to są wspomnienia kobiet. Czy chciały? Nie wszystkie chciały. Nie wszyscy chcą. Czyli są osoby, które nie chcą opowiadać. Nie chcą być wymienione nawet pod pseudonimem. Niektóre chcą, żeby ich pseudonim był zmieniony. Ale ja wybrałem te osoby, które nie miały z tym kłopotu. Po prostu to są dziesiątki osób i ja i tak nie jestem w stanie spisać wszystkich wspomnień. Jeżeli ktoś mówi, ale o mnie tam nie wspominaj, no to ja go zasadniczo nie umieszczam. Tu są dziewczyny i one nawet, jak zauważyłeś, są tam też zdjęcia. Ja się spytałem, bo po napisaniu tej książki dałem tym kobietom, bo to ja mówię dziewczyny, bo ja ciągle je widzę jako młode dziewczyny, ale my wszyscy mamy około 60. Do autoryzacji, no tak, zaakceptowały, wniosły jakieś swoje poprawki, z grubsza to się zgadza. Wiadomo, że to są wspomnienia pisane po dziesiątkach lat, no właśnie, więc czasami coś tam jest, jakaś beletrystyka, bo jak ja na przykład piszę, że była impreza i piliśmy tam jakąś wódkę, to ja pamiętam jedną osobę, a tam było 8 osób, tak? Nie do końca pamiętam, kto na jakiej imprezie był 40 lat temu, więc tutaj to myślę, że czytelnik to zrozumie, zaakceptowały to. No to ja się pytam, ale dacie swoje zdjęcia? No bo ja w swojej pierwszej książce daję swoją twarz. Mhm. Ale to było tylko jedno pytanie. Dzisiejsze czy z tamtych lat? Mówię, z tamtych lat. No to chyba wszystkie dziewczyny się zgodziły i są zdjęcia bohaterek mojej książki. No właśnie, ale tej drugiej książki by nie było, gdyby nie pierwsza książka pana, które tu jeszcze nie wspomnieliśmy o tym, została uhonorowana prestiżową nagrodą Magellana za najlepszej książki przygodowo-podróżniczej przez magazyn literacki. Ta nagroda jest przyznawana od lat kilkunastu. To, że tak uruchomiła ta książka lawinę właśnie tych wspomnień i to towarzystwo się odnalazło. No tak, myśmy mieli wiele, wiele spotkań, zarówno takich grupowych, jak i indywidualnych. W tej chwili oczywiście już mamy kontakt, no bo mamy wszyscy komórki, nie wszyscy, niektórzy są gdzieś tam w mediach społecznościowych, w związku z tym tych historii mi się otwiera coraz więcej. Tak naprawdę ja sądziłem, że napiszę jedną książkę, a teraz to nawet nie wiem, kiedy skończę. Jestem w trakcie pisania trzeciej książki i mam jakieś projekcje na kolejne. A ciągle mi się odzywają jakieś... Ja w tej chwili to się trochę czuję jak historyk polskich grup przemytniczych, bo na pewno wiem dużo więcej o tym, co wtedy się działo, niż wtedy jako uczestnik wydarzeń. Bo my byliśmy kumplami, no ale to jest biznes. To nie jest tak, że każdy latał po mieście i opowiadał, jaki patent wymyślił. Więc a dzisiaj po tylu latach, no to już nie ma tych oporów, nie ma tych problemów, więc ja już teraz dopiero mniej więcej ogarniam skalę tego, co się działo i różne pomysły, które koledzy mieli, no. Świat przemytniczy to kojarzy się też z fałszywymi dokumentami. Poszukiwaliście się jakimiś paszportami? No tak, skoro już ci celnicy tak się uparli, taką sobie zrobiliśmy złą renomę, że ten polski paszport tak działa, no to niech się odczepią. I się okazało, że można kupić na rynku paszport za $600. I zaczęliśmy kupować te paszporty i latać jako Francuzi, Niemcy, Holendrzy. Początkowo to był bardzo duży strach, no bo tak nie do końca było wiadomo, no dobrze, no coś robisz, ale zawsze musisz się liczyć z konsekwencjami wpadki, no bo to nie jest tak, że jest, zawsze może pójść coś nie tak. Celnik będzie znał francuski albo coś takiego, albo immigration. Okazało się, że konsekwentnie, gdy zatrzymywali, bo zdarzało się, że ludzie latali na lewym pasku, bo pasek to jest w slangu paszport, i byli zatrzymani, to konsekwencje były po prostu deportacja, więc nic jakby strasznego. Tak, później to już było masowo, w zasadzie wszyscy używali obcych paszportów. Czy można postawić taką hipotezę, że tą orientację w kontrabandzie wyrobiła w Polakach ta egzystencja tutaj, to użeranie się z tymi absurdami systemu realnego socjalizmu, z którymi musieliśmy się borykać przez dekady? No zdecydowanie tak, no bo to, gdyby tak zastanowić się stopniowo, to nie jest tak, że nie wiem, tak jakby w tej chwili ktoś pojechał i to zorganizował, tylko to były kroki kolejne, tak? Czyli najpierw Polacy zaczęli jeździć turystycznie gdzieś do sąsiadów, coś tam kupić, coś tam sprzedać. Mówiło się na handel. Tak jak wspomniałem na samym początku, to był sport narodowy Polaków w latach 70. i 80. Dotyczyło to setek tysięcy ludzi. Jak ktoś by pogrzebał w swojej rodzinie, to albo ktoś z rodziny to robił, albo sąsiad, albo kolega z pracy. To było naprawdę powszechne i nikt tego nie nazywał przemytem. No, w konsekwencji Polacy pojawili się w Indiach. A jak pojawili się w Indiach, no to zaczęli przywozić jakieś, takie były popularne aparaty fotograficzne Zenit. Trudno je było w Polsce dostać, ale jak już się dostało, to można je było sprzedać za trzykrotną cenę w Indiach. No to, a po powrocie do Polski trzeba było oddać paszport i znów starać się o kolejny. Czyli nawet jeżeli ktoś na tym wyjeździe zarabiał, to nie mógł latać non-stop z Polski do Indii, tylko mógł latać raz na kwartał. To było wszystko. A przecież było takie miasto Singapur, do którego można było polecieć. Tam nie było wizy, albo inaczej, wiza była dawana na lotnisku, czyli nie było problemu. Wizę do Indii dostawaliśmy na pół roku wielokrotnego przekraczania. Paszport ten PRL-u był zwykłym paszportem z datą ważności 5 lat. Masz paszport na 5 lat, wizę do Indii wielokrotną. W Singapurze cię witają z otwartymi rękoma, bo jesteś handlowcem. Nic, tylko to połączyć. Ale do tego doszło stopniowo. To do tego doszło stopniowo od tych drobnych kryształów wywożonych przez Polaków skądinąd. To jest spora sztuka, spakować kilka kryształów do plecaka, żeby one, pomimo że są nadane na bagaż główny, wylądowały w całości po drugiej stronie. A nie struczka szklana, tak. Tak. To jest taka, ty właśnie wspomniał pan o tej masowości tego przemytu, no to rzeczywiście i środowiska artystyczne, i środowiska sportowe mają coś tutaj w tym dziedzinie do powiedzenia, no i polscy himalaiści, rozumiem też, którzy tam odwiedzali z kolei Katmandu. Polscy himalaiści tak, odwiedzali Katmandu, ale najczęściej jeździli przez Indie, przez New Delhi. Tak, w wielu filmach oficjalnie się do tego jakby przyznają, że w wielu dokumentach, że jakby zajmowali się tym przemytem, coś tam sprzedawali. Tylko, że oni to robili jakby przy okazji swoich wypraw. Czyli taka wyprawa to było pewnie dziesiątki takich beczek z zaopatrzeniem. No i ileś tych beczek było pełnych kontrabandy i to sprzedawano, żeby sfinansować te wyprawy. Ale to był jakby ich jednorazowy taki, lecieli na wyprawę. Ten przemyt pomagał im sfinansować tą wyprawę i wracali do kraju. Nie zajmowali się tym jakby tak zawodowo, tylko no tak, dlatego, żeby to przemycać. Ale inni polscy sportowcy jeżdżący gdzieś tam, nie wiem, lekkoatleci też. W zasadzie nawet dyplomaci się tym zajmowali, a już na pewno pracownicy Central Handlu Zagranicznego. W związku z tym to tak wtedy nie raziło. Ja czasami teraz spotykam się jednak, umówmy się, to było działanie niezgodne z prawem, czyli było to przestępstwo. Spotykam się czasem z takim zarzutem, no ale byliście przestępcami. No, ale w ładnych okolicznościach przyrody, tak mogę zażartować. A poważnie, no to wydaje mi się, że w czasie naszej rozmowy uzasadniłem, że to szło tak jakby stopniowo, że no ja byłem też przestępcą w Londynie. Też mnie ktoś szukał, tak? No może nie przestępcą, no ale no łamałem prawo. No w Azji też nic nie kradłem. Kupowałem, sprzedawałem. No nie zapłaciłem po drodze podatku. No tak. Oczywiście biorę to na klatę i rozumiem, ale warto to jednak patrzeć przez kontekst historyczny. A do rozmowy z panem Cezarym Borowym powrócimy za moment. Zrobię sam. Nad makietą się męczyłem ładnych parę lat, ale za to zwiedzać cudo będzie cały świat. Tu na razie jest ściernisko, ale będzie San Francisco, a tam gdzie to kredowisko będzie stał mój bank. Tu na razie jest ściernisko, ale będzie San Francisco, a tam gdzie to kredowisko będzie stał mój pan. Do roboty mam zmykałkę krzepę, mam jak wół. Sam pociągnę wóz pustaków, choćby był bez kół. Już wyciąłem wszystkie krzaki, teraz zboże żwir. Mam to w nosie, że sąsiedzi mówią o mnie świr. Tu na razie jest ściernisko, ale będzie San Francisco, a tam gdzie to kredowisko będzie stał mój bank. Tu na razie jest ściernisko, ale będzie San Francisco, a tam gdzie to kredowisko będzie stał mój bank. Ja nie jestem w ciemię bity, budowlankę znam i samemu burmistrzowi wstęgę przeciąć dam. Tu na razie jest ściernisko, ale będzie San Francisco, a tam gdzie to kredowisko będzie stał mój bank. Na razie jest ściernisko, ale będzie San Francisco, a tam gdzie to kredowisko będzie stał mój bank. Jest ściernisko, ale będzie San Francisco, a tam gdzie to kredowisko będzie stał mój bank. Tu na razie jest ściernisko, ale będzie San Francisco, a tam gdzie to kredowisko będzie stał mój bank. z gościem Trójki pod Księżycem, panem Cezarym Borowym, autorem pasjonujących reportaży Spowiedź Hana Solo. Byłem przemytnikiem w Indiach oraz przemytniczki Złotych Kości. Kontynuujemy naszą rozmowę, opowieść o latach 80. i 90. ubiegłego wieku. No właśnie chciałem zapytać, czy dlaczego ten proceder skończył się z początkiem lat 90., czy po prostu wynikało to, że Polska się zmieniła w tym czasie i chcieliście już wszyscy i mogliście wrócić? Najlepiej mówić o sobie. Więc ja powiem, że dla mnie się skończył właśnie w związku z przemianami w Polsce. Ja zarobiłem tam pieniądze i uznałem, że jestem młody. Tu są tak duże zmiany, że jeżeli ja już mam jakiś kapitał, to potrafię sobie tutaj w Polsce coś urządzić legalnie, a nie jednak użerać się tam, bo to było, tak można powiedzieć, fajne zajęcie, ale jednak niebezpieczne. Jednak życie w ciągłej adrenalinie, jeden kolega nazwał to taki adrenalinowy trip, podróż adrenalinowa i to było w jakiś sposób męczące. Poza tym mnie osobiście bardzo ciągnęło. Ja tęskniłem za Polską. Nie było mnie długo, 3 lata ciągle ciurkiem ponad. I ja chciałem zobaczyć, jak upada komunizm. Ja byłem bardzo taki antykomunistyczny w swoich działaniach, gdzie może nie chcę sobie, nie chcę robić z siebie kombatanta, ale jakimś tam kolportażu w manifestacjach, w bijatykach z ZOMO uczestniczyłem. I oczywiście sądziłem, że ten system będzie trwał wiecznie, jak wszyscy. Najmądrzejsi ludzie nie przewidywali, że Polska będzie kiedyś w Unii Europejskiej. I jak to zaczęło upadać, to ja chciałem to zobaczyć na własne oczy po prostu. Aż to niebezpieczeństwo prawne nad panem nie wisiało? Nie sądzę. Uznałem, że nie. Nie wiem, czy wisiało, czy nie. Uznałem, że nie wisi. Ale nie miał pan żadnych... Nie miałem po powrocie żadnych kłopotów. Tak, i większość moich kolegów pewnie wróciła tu z powodu zmian, które nastąpiły w Polsce. Jeżeli miało się pieniądze, no to można było tu coś otworzyć z różnym, lepszym lub gorszym skutkiem, bo o tym też za chwilę, ale większość ludzi wróciła. Poza tym tam Indie stwierdziły w końcu, że te 540% cła to jest bez sensu, że to nie tędy droga. Zmienili przepisy celne. Na złoto również w 93 roku wprowadzono przepis, który pozwalał każdemu Indusowi, który wraca z zagranicy, a ich dużo jeździło i jeździ do pracy w Zatoce Perskiej, przywieźć 5 kg złota, a później 10. W związku z tym na złocie też ten interes przestał być. Poza tym tam już zmieniły się realia. Ja cały czas mówiłem o tych $20 zarobku, ale już na początku lat 90. to już nie było $20. Jak mi ostatnio kolega mówił, był tu tam w 91 roku i dobrze, zarabiał dużo, ale ceny w Polsce też rosły w dolarach. W związku z tym on widział, że jego przyjaciele, którzy wrócili do kraju, otworzyli tu jakieś interesy, zarabiają więcej, nie mając tego ryzyka, prowadząc normalne biznesy, księgowość i tak dalej. I to najczęściej było przyczyną powrotów. Jeszcze zapytam o pana książki, bo wydał je właściwie pan własnym sumptem. Czy dlatego, że wydawcy się obawiali tej tematyki, czy z czego? Nie, nawet nie poszedłem do... Pan doświadczeń chyba edytorskich nie ma? No nie mam, ale jak mówią, że jak ci, co oglądają, to mówią, że wydałem je w sposób profesjonalny. To podzielam ten pogląd, ale od razu było takie założenie, czy pan tak próbował wcześniej? Od razu było takie założenie, nie wysłałem tej książki nawet do jednego wydawcy. Po prostu ja też poza... Ja całe życie zajmowałem się sprzedażą i to w finansach na zarówno niskich, jak i dyrektorskich stanowiskach i wydaje mi się, że jakąś wiedzę na temat sprzedaży posiadam i stwierdziłem, że zajmę się sprzedażą własnej książki, że to będzie niesamowita przygoda taka od tej strony i od razu było założenie i okazało się również, że słuszne. Ja po prostu uznałem, że przejrzałem się rynkowi wydawniczemu, tak jak można się przyjrzeć z zewnątrz. Popatrzyłem, jak są prowadzone kampanie reklamowe książek. W Polsce wydaje się 3000 książek rocznie, reklamowanych jest kilkanaście. I na takim poziomie, że ja sobie myślę, że też tak mogę. Jeżeli oni wydają na reklamę, nie wiem, 5000 zł, to ja takie fundusze znajdę. I sam sobie poprowadzę swoją kampanię i... No i mam już dzisiaj jakieś grono czytelników, którzy czekają na kolejne książki i to też był ryzykowny ruch, ale również właściwy. Jest jeszcze jakaś strona internetowa, zdaje się? Tak, jest strona internetowa przemytnik.pl, dziękuję za pytanie. Na niej można kupić książkę z podpisem, bo książkę można kupić w księgarniach od Empiku po wszelkie inne. Wystarczy wpisać moje nazwisko w wyszukiwarce czy tytuł książki, ale na mojej stronie można ją kupić z podpisem. Także będzie mi bardzo miło, jak Państwo kupią, czasem nawet z dedykacją, jeżeli to dla kogoś, tylko tam w komentarzu trzeba to napisać. Czy po latach odbył pan podróż w te rejony, w których pan wtedy jeździ, po których pan jeździł w charakterze właśnie przemytnika? W charakterze jako przemytnik? Tak, odbyłem. Po 25 latach pojawiłem się po raz pierwszy i to było bardzo, bardzo sentymentalne, bo tak jak wspomniałem, my mieliśmy takie stałe miejsca pobytu w różnych miastach, od Madrasu przez Kalkutę, Katmandu, Delhi, ale główną bazą była jakby Delhi przez długi czas, bo gdy przyszedł etap złota, to główną bazą był Singapur. Ale w tym New Delhi mieliśmy taki hotel, on istnieje do dzisiaj, Vishal, w którym jest 20 parę pokoi i one wszystkie były zajęte przez Polaków. Ja tam miałem pokój przez rok zajęty. Nawet jak jechałem na wakacje, to go zostawiałem, znaczy to opłacałem ten pokój, żeby był, bo jakbym go zwolnił, to ktoś by go zajął i nie miałbym swojej miejscówki. Więc to przeszedłem tymi uliczkami, pojawiłem się w tym New Delhi i chciałem zajrzeć do tego hotelu, ale dwa dni koło niego chodziłem. To znaczy nie od razu się jakby odważyłem z emocjami. I w końcu wszedłem, a tam zmienił się jakiś wygląd, znaczy układ hotelu, no mury zostały te same, ale coś tam w recepcji pozmieniali. I tam stoi taki łysy już w tej chwili, taki recepcjonista w moim wieku i tak mówi, I recognize you, ja rozpoznaję ciebie. O Boże, po 30 latach mnie rozpoznał. No było sympatycznie. Także mam tam ciągle wielu przyjaciół i to na przykład okazało się nawet przydatne, bo kilka lat temu, jak zaczynała się pandemia, to mój syn odbywał taką podróż z przyjaciółmi, po młody chłopak po Indiach i Nepalu i ta cała fala z pandemią zastała ich w Pokharze pod Annapurną, gdy sobie tam kajakami pływali po jeziorze, a ja do niego dzwonię, słuchaj, ewakuuj się, bo tutaj za chwilę zamykają wszystkie granice, wszystkie loty. On miał bilet powrotny fińskimi liniami, fińskie linie powiedzą, wypięły się, powiedziały, my już nie latamy, rób co chcesz. Polskie linie zaczęły też zamykać i tak dalej. Nagle się okazało, że nie ma chłopaka jak ewakuować. Jakie linie chcieliśmy mu kupić bilet inny, niby dobrze, ale Polska zamknęła swoje niebo. Zaczęły być tego typu kłopoty i odezwał się do mnie mój przyjaciel, bo tak go mogę chyba określić, bileter, czyli Indus, który sprzedawał nam bilety i powiedział, słuchaj, to ja ci pomogę. Odezwał się do mnie na Facebooku, nie widzieliśmy się 30 lat, mówi, to w razie czego to ja mu tam kupię bilet, a pieniądze to mi oddasz później. Bo to był ten element, który wtedy funkcjonował. Między nami chodziły ogromne sumy, kwoty, myśmy robili spółki i tak dalej, przekazywaliśmy sobie, to wszystko było w gotówce, przecież bez żadnej umowy spółki, bez żadnego notariusza, tak samo te biuro podróży, które nas obsługiwało, agent lotniczy, no to wydawał nam dziesiątki biletów, a płaciliśmy później, wcześniej i w tej chwili, mimo że minęło tyle lat, to on gotów byłby kupić mojemu, nie tylko synowi, bo on był w towarzystwie dwóch osób, kupić im bilety, tylko dlatego, że mnie zna, a ja mu zapłacę później. To nie okazało się potrzebne, ale to było bardzo miłe. Czyli taką, to rozumiem, że kilkakrotnie pan tych bywał już w tym rejonie. Swoje pobyty w Indiach nazywam na czasy starożytne, czyli wtedy, gdy istniało NRD i czasy nowożytne. Tak, jestem przynajmniej raz w roku w Indiach. Aha. I rozumiem, że też synów też pan tam... Tak. U nas w Indie są trudne, jeżeli chodzi o podróż. Odwiedzanie. Bardzo się zmieniło to, czy nie? Czy to... Za chwilę o tym też wspomnę. Tutaj są zdania podzielone. Ale u nas w rodzinie to troszkę tak żartujemy, że każdy, kto wchodzi, to musi pokochać Indię. Czyli 10 osób, które pojedzie do Indii, 9 powie nigdy więcej. Dzisiaj. Po prostu są na tyle trudne. No jeżeli podbiega do ciebie żebrzące dziecko, no to jednak trudno, tak? No można mu coś dać, ale to przybiegnie kolejnych ileś. To są trudne momenty. Ale jak ktoś już się zakocha, to się zakocha. Ja swoich synów zawiozłem kilka lat temu. Odbyłem z nimi taką 6-tygodniową podróż, bo mam dwóch synów po Indiach południowych. Szliśmy dużo pieszo przez te Indie. Po prostu przez wioski i miasteczka. co było bardzo fajną przygodą z młodymi mężczyznami. No i oni się w Indiach zakochali. Także poza tym, że byli z tatą, to teraz wyjeżdżają również samodzielnie, więc u nas w rodzinie wszyscy Indie kochają. Od strony kuchni też? Przede wszystkim, dlatego że obaj są weganami, a Indie no to jest królestwo dla wegan, wegetarian, bo tam ponad połowa kraju jest weganami. A Singapur, czy się zmienił od tego czasu? Ja w Singapurze, przyznam się, to może będzie w kolejnej książce, nie byłem od 30 paru lat. W Singapurze nie byłem od 30 paru lat i to jest jeszcze jedna podróż sentymentalna, którą muszę odbyć. Ale wracając do Indii, czy one się bardzo zmieniły? Według mnie nie, a na przykład według mojej żony tak. Bo różne punkty widzenia mężczyzny i kobiety? Tak, nie chodzi, po prostu różne. Oczywiście, że się zmieniły. No, pojawiły się wszystkie te dobra, które są na świecie, czyli już nie ma trzech marek samochodów, tylko jest tyle, co wszędzie na świecie, dziesiątki najrozmaitszych modeli. Są wszystkie produkty ze świata i tak dalej. Są nawet jakieś galerie handlowe gdzieś tam, no nie dominują na szczęście, ale są. Ludzie mają komórki. Są jakby troszkę lepiej odżywieni. Mniej jest widocznej tej nędzy w centrum, bo ją wygoniono na obrzeża. Więc oczywiście, że się zmieniły. Więcej jest skuterów, więcej jest samochodów po prostu. To są takie normalne. Ale nadal są bezdomni pod wiaduktami. Tylko, że potrafi ten bezdomny mieszkać cała rodzina, czy cała gromada koczować pod jakimś wiaduktem i mieć zawieszony jakiś telewizor zasilany z generatora. No tak, ale tej nędzy ciągle jest bardzo dużo, ponieważ no, oni mają ogromny przyrost naturalny. Te miasta się podwoiły. Miasto miało 10 milionów, ma 20 milionów. Już wcześniej był problem z infrastrukturą, z kanalizacją, z wodą. No to nie wiem, czy ktoś byłby w stanie nadrobić taki przyrost naturalny. Komunikacja też jest tak zatłoczona bardzo? Dokładnie, bardzo jest zatłoczona. India, ktoś się mnie pyta, co tam zwiedzić, zobaczyć, no to oczywiście można wymienić kolejne punkty, czy na południu, czy na północy. No jest co zwiedzać, tak. Ale w Indiach to nie o to chodzi. W Indiach ja polecam po prostu wziąć tą szklankę ich herbaty, czaj, bardzo lepkiej, słodkiej, usiąść w takiej knajpce jadłodajni, bo trudno to nazwać kawiarnią, i popatrzeć na ulicę. Po prostu popatrzeć na ulicę. I samo to patrzenie jest po prostu przygodą. Oczywiście Taj Mahal, taki meczet, taki jakiś tam Redford, te wszystkie rzeczy są ciekawe, ale ciągle ulica jest najciekawsza. I w związku z tym dla mnie Indie się tak nie zmieniły, ponieważ ta ulica jest jeszcze bardziej zatłoczona niż była kiedyś. To jeszcze na koniec zapytam, czy celem pana podróży z Wielkiej Brytanii pod koniec lat 80. były antypody? Czy dotarł pan w końcu kiedyś do Australii? Czy to jeszcze tak, wyzwanie? Tak, dziękuję. No, trochę mi było szkoda, jakbym w tych Indiach spotkałem przemytników, zacząłem latać, zarabiać. Najpierw dla kogoś, później miałem swoją grupę międzynarodową. Latali dla mnie Niemcy, Szwajcarka, Kanadyjczyk, Australijka, bo jakoś po tym pobycie w Londynie nie miałem problemów i ja po prostu poznawałem tych ludzi w podróży bardzo łatwo. Młodzi ludzie się poznają i proponowałem im lot do Singapuru i z powrotem i miałem po prostu międzynarodową grupę. Byłem szefem, tak? I to było bardzo, bardzo fajne, ale no szkoda mi było tej wizy. Ona miała określoną datę ważności. W związku z tym poleciałem do Australii. Spędziłem tam łącznie 6 tygodni. Nawet jeden dzień pracowałem na stacji benzynowej, ale zarobiłem tam $70 australijskich, zadzwoniłem do kolegi w Singapurze, on mówi, słuchaj, ale jeden lot na Kalkutę i masz 1500. Co myślę, ja tam, chrzanie to. I wróciłem do Indii. I tak kończymy w tym miejscu rozmowę z panem Cezarym Borowym, zachęcając do lektury jego książek Spowiedź Hana Solo, Byłem przemytnikiem w Indiach oraz przemytniczki złotych kości. Dziękujemy, panie Cezary. Jeszcze przepraszam, bo jeszcze suplement. Pan ma też pasję joggingową. Tak, moją pierwszą pasją to był tak naprawdę Nordic Walking, do którego powoli wracam, ale to na takim poziomie sportowym. Zdarzyło mi się iść na tyle szybko, że wyprzedzałem tych, co biegają w lesie. Ale też biegam i na aktywny sport, na aktywność sportowa to jest kilka razy dziennie. Tak, to jest bardzo. To jest rodzaj uzależnienia i bez tego trudno sobie radzić z różnymi przeciwnościami, które się pojawiają, ze spadkami nastroju i tak dalej. Zapraszam Państwa na swoją stronę przemytnik.pl. Dostaniecie książkę z podpisem, nawet z dedykacją. I w tym momencie stawiamy kropkę. Za uwagę dziękuję. Tomasz Zapert. Alkoholicy spijają z kieliszków swe